Γιατί? Εντάξει, δεν είχα τι να κάνω εκεί πέρα, πέμπτη βράδυ και λέω, άντε πάω. Α, διάφορα έτσι. Α, τι πάω εγώ. Άντε, ζητάνιο. Πολύ ωραία, μ' άρεσε. Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπά. Όταν με φύλλα, το πόσο με ζητά. Αγαπώ τον τρόπο που χτυπάει καρδιά. Συ, όταν βρισκόμαι μες στην αγκαλιά σου. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα βάλω γιατί τα μάτια σου είναι πιο γαλάζια κι απ' τον ουρανό. Αγάπη μου, πόσο με σκέφτεσαι, πόσο μ' αγαπάς, γιατί δεν μου το λες. Πώς μ' αγαπάς.